الله مسلمانانو ته وای او دارنګي خلیفہ او عمرا او ته وای مقبل وی لهم د دوی د پاره شهادتن ابدا گواہی امیشا و اولائک او دغه کسان هم الفاسقون هم دوی دی نافرمان. ور پایات مبارک کې د پاک دامنو اصل زنانو بارک حکم دی او دغه حکم دی او پاک دامن سړي بارک هم دی که په یو مسلمان عاقل بالغ پاک دامن باندې چا د زنا او د بدکارۍ تهمت لګولو او سلور گواهان پیش نکړې شول نو غبم اتیا دوری والکی. ذکر د سړو دام او دا په اجماع د امت باندې امام قرطبی او قول دام ذکر کړی دی چې دې کې دا محسنات د محسنات بارہ کی ویلی چدیدے کی د محسنات نہ مراد سدی یعنی الانفس المحسنات اغا نفسونا پاک ندا لفظ بیا رجال و نساء و زنانو نارینو ٹھولو تعام دے دام د باز علماء نے نقل لے امام قرطبی وئی نو یا سڑی پہ اجماع د امت د محسنات کو حکم کی داخل لی یادی ایک مانا داو والذین ها کسان یرمون المحسنات چی بدنامی لگوی دا زنا پا نفسونو پاکو بانے نو نفس دا سڑی غیلم ہوئی دا زنانا غیلم ہوئی نو المحسنات یعنی پا اغا نفسونو پاکو بانے نو دا بیا رجالو او نارینو ٹولو تا حکم عام شو رجال نارینو ٹولو تا حکم عام شو او دې کې په یو پاک دامن سړی یا پاک دامن زنانه باندې تهمت لګونکې د پاره درې سزاګانې ذکر کړي چې یو سړی او پاک سړی او پاک زنانه باندې سی به څه تهمت لګولو او د سره سلور گواهان د دې خپل دعوا د پاره موجود نه دي نو د داسې سړی باره کې آیات مبارکه کې درې سخ حکمونه دي. یو دا د فجلدوهم ثمانین جلدتن اللہ وی اتیا دوری و وحی بلد داسی دا غلطی یو کارو کو او دا دا اغا صداقت داسی مجروح شو چه تر قیامت او تر مرگ دا دی سڑی گواہی بن منظوری چو ولا تقبلو لهم شہادتن ابدا مقبل وی ددوی گواہی امیشا او درے مسزای صدا و اولائک هم الفاسقون دغا کسان هم دوی دی فاسقان دا کامل فاسقان دی چپیو مسلمان مومن بانے تهمت لگئی دا گورا پا گناہ کبائرو کی دا یو پلیو گناہنو کی دا دا پیو مسلمان نارینا زنانا تهمت لگو اب اگر سنگا الفاظ وی علامہ زہبی کتاب الکبائر کی ذکر کری و یو گناہ کبیر دام دا پاک سڑی آ پاک زنانا اغیبان اسے بے سا تحمتون لگول ندا آغی بارہ کی دا سی ویلی چی اغدا سی چی یو سڑے یو پردائی اصیل پاک دامن مسلمان زنانتا و یا زانیتو اے بدکارے بس دی لفظ ویلو سرا کدغ زنانا مطالبہ و کنو قاضی بدلوی سلور گواہان راولا و کرے نو اصل نو دا غدری سزاگانی اتیا دوری بوالے کی تر مرگ پورے بے گواہی پہ اس خبرہ کی منظور نی او فاسق فاجر بتی جوڑش یا نور دا تی الفاظ دی وی دا سی الفاظ کدی او زنانا اولاد تو وی چی یا ولد زانیا ناغی بارکم دا حکم دی او دا گور زمان دا خلی دا سی بے وسر او دا سی بے اختیار دی دا دمر سخت سزا دا لکا آیاتونا ذکر کو لیکن بے اختیار روزانہ زنانا و نارینا سور خلق و تدا الفاظ ہوئی سور خلق و تدا الفاظ وی کدی او زنانا لورتی ہم دا سی ویچی یا بنت الزانیا نا غیبارکم دا حکم دے غیبارکم دا حکم دے دارنگی کچا سڑی تا ہوئی نوم دا غشان حکم دے او کداغه بچیته وي نو دغه حکم په دې ترتیب باندې دی، دغه حکم په دې ترتیب باندې دی. تر دې چې علما ولیکلي کې یو مړی ته چا دا سی وي نو داغه د وارثانو حق دی چې وي چې د زمون پلار تا دغه شان د بدکارۍ نسبت کړي، او موږ دنه د قضه حد قذف مطالبه کو. نو دې بسلور گواهان پیش کوي که پیش نکل نو دغه سزا ده. او دې باره کې څومره سخت ګناه ده، ورته قران پاک دا یو آیات مبارکه کافی ده. لکه ګورې دې سورت کې درویشتم آیات دې سوره نور کې دې کرستو درویشتم آیات را روان ده، فرمایي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. فرمائي ان الذين بيشك هكسان يرمون المحصنات چه بدنامی لگئی د زنا په پاک دامنو زنانو باندې، الغافلاتی چه غید گنا نا خبر دی، المومناتی مومنی دی. نو داس خلق اللہ ویلو عنو فی الدنیا والآخرات، پا دنیا و خیرت کی ملعون دی. دنیا کم پیدا اللہ لانت تے، آخرت کم پیدا اللہ لانت تے، ولهم عذاب عظیم، او دوی دا پارا بوی عذاب لوی. اگر هر مومن نارینا و زنانا تا سوچ پکار دے چی دے پا اللہ سمر گران نے، چی پد چا تحمت لگولو اللہ سمر پا قہر و غضب کی راغ لے. فرمائی یوم تشہد علیہم السنتهم، پا کم عورت چی گواہی با کوی پا دغلانت یا نبان جبید دوی، جبے بے وئی چلا پا مائی دروغ ویلیو، اوستا یو پاک بندہ یا یو پاکا زنانا آغے اسے بدنام کڑیوا، و ایدیہم لا سن بے گواہی کئی، و ارجلہم او خپے بے گواہی کئی، بما کانو یا عملون، پس ابب داغی چودے عمل کون کی. نو دمرا سخت سزا دے دی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ تفصیلا ذکر کئی. فرمائی والذین ہاکسان یرمون المحصنات، رمی نمراد دے دے کس شے دے، تفسیر مظہری کی وئی یرمون اے یقذفون بسریح الزنا، بدناموی پا سریح زنا سرا یو زنانا یا یو نارینا. سریح الفاظو کی وئی ذکر دا مسئلہ دا چی کنائی الفاظو بانے حد راضی که نرازی، نزمونگا مذہب ندے آو دا نورو ایمو مذہب دے چی کتاریزن چاوئے کنن ام بس ازاورت ملوی، لکہ اشاراتو کی چاہتا دا بدکاری نسبتو، لکہ کل سڑے تاریز دیتا ہوئی لفظ یووے ہو مقصد دے بل لے. نو بعض صحابہ کرامو ندام راغلی دی چی آغی پدی بانیم حد لگولے دے، عمر رضی اللہ عنہ وید پدی بانیم حد ورکڑے، او مذہب حنفی دا دے چی سریحی الفاظ بھئی، سریحی الفاظ بھئی. او دا بدشاہ دا پاری گورا دے کہ محسنات ذکر کرے، محسنات محسن زنانا و محسن سڑے چاہتا ہوئی. نو دے دے کہ علماء علی کے لیے خدا دے چی دا بحر ہوئی ازاد بھئی، غلام وینز بنی، عاقل بھئی، بالغ بھئی، مسلمان بھئی، عفیف و پاک دامن بھئی، او دیو پا بدکارو بانے متحمنی، داغ پا جامو بانے بداغ دا سنی لکے دے. نو دا شرطو ندی ورسرا، حر، عاقل، بالغ، مسلمان، عفیف، دا دا سی سڑی داغ پا تحمت لگو لکی داتیا دوری با پدی ترتیب بانی ورط ملاوی. او گواہان بسلور پیش کئی گورا ویوی چی دا سڑے یا دا زنانا لعیازو باللہ دا بدکاری نسبتیو کو، نبیا بسلور گواہان پیش کئی. او سلور گواہان بسو کی سڑی بھئی زنانا بنی، دا سونو زناناو گواہی پدی مسئلہ کی معتبر، او دا سی گواہان بھئی چې هغه بسوی اهل د شهادت وای کاغلان دی یا فاسقان فاجران دی نو بیا هم گواہی منظور ده. فاسق فاجر گواہی هغه به منظور نه او کو ګور داسې دي چې دریو کسانو گواہی او کيو انکار نو کو یا دوو کا او دریو پکيو نه کا نو بیا هم سزا ملاويږي دې ټولو بیا هم دې ټولو ته سزا ملاويږي. او دا وای ک چردا تهمت غلام لګولو نو د غلام او د وینځه د پاره بیا سلويخ دوری دي ځکه قران او روایتو کې دا راغلي چې د غلامانو د وینځو سزا د آزاد مقابله کې نیمه ده. فنصف ما علی المحسنات من العذاب هي د پاره بسوي نیمه وای. د دیو جنا امام بیهقی دا حدیث ذکر کړی دی کې عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ رحم اللہ ویدرکتو ابا بکر و عمر و عثمان و من بعدهم رضی اللہ تعالی عنہم من الخلفاء و امام ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ دین پس نور خلفاء مندلی چی دی با غلام سلویخ دورے والو دغشان دا حدیث موطان امام مالک رحم اللہ کی مراغلے فرمائی دی دیر پارا گردہ سلور دری سزاگانی ذکر کی فجلدوهم ثمانین جلدتن وحی دی اتیادو ری ناک زنانتو ہمتو لگو لوک نارینو لگو لاتیادو ری ورط ولا تقبلو لهم شہادتن ابدا مقبل وید دوی گواہی امیشا ددی گواہی امیشا مقبل وید زمون پنیز باندې ګور دا ولا تقبلوا لهم شهادتنا بدا دا تته مد حد دا دام په دې حد کې داخلي لکاتیا دورې حد دے نو دا گواہی امیشه د پار نه قبول دام حد دے زمون پنیز باندې دا څه شه دے ولا تقبلوا لهم شهادتنا بدا دا تته مد حد دا احناف پنیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی لا تقبلوا دا کلام مستانف دے او دا په حد کې داخل نه دے دا غی مسلکو ولا تقبلوا مقبل ویلهم دی لرا شهادتن گواہی ابدا امیشا امیشا وولائک او دغ کسان هم الفاسقون هم دادی فاسقان نافرمان او د فاسق فاجر گواہی اغا قبول او منظورنی وسوی الا الذين تابوا مگر ها کسان چې توبه وستا من بعد ذلك پس دینا واصلحوا ودرستکو نیک کو خپل عمل فان الله غفور الرحیم نو بیشک الله بخون کے او مهربان دے. دا الا الذين استثناء او دې استثناء کی دولماء کرام و گن اقوال امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چه دا استثناء راجی دا دی اخیر جملے تا اخیر جملے سے تیرہ شو مخ کے یاد کی وَوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دا اخیر جملے وی وَيْدَغْ خَلَقْ فَاسِقَانْ دِي خود فِسَقْ نَبَا پَسُوزِ چه توبہ و باسی ندا اِلَّا الَّذِينَ استثناء دا جملے دا آخر سر ذکر کی ذکر آر امام سے مسلک دے او دوسول کتابونو کی دے طالبان ہوئے لے چی استثناء کلا دا گن جملو نا پس راشی او دا جملے پیو بلبان ماتوفی وی نو دا استثناء براجی کی گی اخیر جملے تا ترسو چی دا غزے کی او قرینہ سارفنی او که قرینہ موجود ہے نو بیا با طولو تراجی وی طولو تبراجی وی دا دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دا غی مسلک دے. امام شافعی رحم اللہ وی چوی استثناء دی مخ کی طولو تراجی دا اے توبہ کئی سڑی ویستا توبے ویستا نو حد خود ساقیتی گینا و امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی کہ توبے ویستا نو گواہی بے قبلی او فاسق او فاجر بمنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی کو توبه وینستا نفاسق او فاجر نه دی خود توبه نه پس بهم تر مرګ پوری گواہی نه قبله ذکر دی عزل په مسلمان تهمت لګول او توبه سوا دیده کی توبه سوا توبه ام دا سنرا دا هر شی دا پارگور جدا جدا توبه وی دیده کی توبه داوا تفسیر قاسمی کی ذکر کری چه توبه سرا چه ویر توبه و باسی نبیا خیر دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی توبه دارا چه دے زان دروغ جن کی چه رما دروغ ہوئی دیو دا تحمت میں سے لگو لیو آدغم درو جنتیاو چې سلور گواهان پیش نکړې شو نو توبه دار نو ګره کو توبه ویمستا توبه ویمستا نو بیام داغ گواہی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیز داوا قبلیږي نا او که حد په قائم شو یاد حد نمخ کې اورستو د امام سے پنیز باندې د توبه د الله په حضور کې د گواہی و قبلیږي نا توبه منظوره ده بس دے میشہ دا پارا مردود الشہادت دے گورا دا دمر سخت مسئلہ دا اللہ تخب المومنان بندگان دمر گران دی پا آغی تحمت لگول دمر سخت خبر دا چو ای ددا سی سڑی گواہی با تر قیامت نمنظوری ددا سی سڑی گواہی با تر قیامت نمنظوری او دا علماء لکلی چی دا حد قذف حق دا اللہ دے او که حق دا بند دے نو علماء لکلی دی که دوار حقون دی که یو سړی په چا تهمت لګولو په زنانه او نارینه او دغه بنده مطالبه د قاضي سره نه کړي نه حد حق به نشته کاغه یې دې په ځان په ناغرزه کوچی زه خو وی او دې په واشا الله په حشا نو بیا په دغه اتیا درې ناراضي او کده قاضي سره لاړو وی چې د هماله ده سی وی نو قاضي به رغواړي چې راته کم ویلی په دې سلور گواهان پیش کړه که سلور گواهان پیش نکړل نو لاغ دا پارا دا غا سزا دا نو پدی اعتبار دے کہ حق العبد موجود دے زکوی اللہ الذین تابو مگر حق کسان چی توبے ویستا من بعد ذالک پس ددغ بدنامی لگولنا و اصلحو او درستک الخپل احوال و اعمال فإن اللہ بیشک اللہ رب العزت غفور الرحیم بہن کے دے او مہربان دے ندی گورا دی حدی قذف کی دو حقون جمع دی حق دا اللہ دے او حق دا بند دے دا اللہ حقم دے پکی حدی قذف دیتا ہوئی دے کہ حق دا اللہ دے او دے کہ حق دا بندم دے او دا سخت گناہ ہوا دیو جنہ ہر مسلمان تا خپل خلص سنبال ساتل پکار دی چلے پہ مسلمانان بانے تہمتوں نہ لگئی حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام یوزل فرمائل بخاری شریف روایت تو وی اجتنب السبع الموبقات اے زما امت یانو زان بچ کئی دوا گناہنو نا چے سڑے تباکی او ہلاکی نو پدغو گناہنو کی نبی علیہ السلام دام ذکر کل چپیو مسلمان زنانا یا ناری نبانی سوک دا زنا تحمتو لگے دا دا سی گناہ دا چی سڑے تباکی او بربادے گی دیو جنہ سڑے سکی گی تباکی او بربادے گی ادا حدیثم بخاری شریف کے راغلے ویچاک خپل غلام بانی بدنامی لگو لد زنا ناخو غریب دنیا کے کمزور دے وی پدغ مالک بانی بے پورز دا قیامت میدان محشر کے حد قائم ہونیش میدان د محشر کې وسکی حد به قائم ولش دیو جن ګورا سمر حلق چې جهنم تزي وای د دې جبې د شر او د فساد د وجنه وزي کامیاب دی هغه انسان چې د خپل جبې د شر او فساد نه پام نه مان شي دیو جن وای د ټول اندامونو حدیث کې راغلی وای ساری دې جبې لمینت کړي چې ګورا د الله د پارا ته په حفاظت سره چلےګا زمونگا دا طول و حلاکت تباہی کامیابی داتا سر تڑھے دے دیو جن باز اہل علم صوفیہ ہوئے لی وہی ساری سڑے موضوع کی کنا نموس پسید دان سر دا وعدو کی جی اللہ زما وعدہ دا چیز بجبنن سنبال استعمالو او ایدی وعدے پسید بیا دعا غوڑی جی اللہ الالمین ما خو وعدو کا خوزرا سر مددو کی او بیا دی ما خامو گوری جی نما دی جبنن سسو کر سمر سمر تحمتو نمونگ پا پاک دامنو لگو او سمرا سمرا ضرر ہوگی بتونا او چغلائی کو. دیو جنا حدیث پاک کراغلی, حدیث پاک کراغلی دی او دا بخاری شریف حدیث تے. وی او سڑے او خبر ہو کی او دتا اڈو دا خیال کی نیچی را گنی دا با دم روی او امیشہ با دے پاور کی دا دغیوی خبری دا وجن دم رو لری و غرزی دی لکا دا مشرق و مغرب پا منز کی چسم رفا سگر. دا حدیث چی نبی علیہ السلام بیانولو نمعاز ابن جبل لذی اللہ نورتو یا رسول اللہ و انا لم واخذون بما نتکلم به. نبی علیہ السلام تو وی منچے کمی خبری کو پا دی بمرانی ویشو. دا اللہ حبیب ورتوی تعجب دے اے معاذ دا خلق چی بس پڑ مخی پا اور کی غرزی گی نو دا با دی جبی دا وجن غرزی گی, دا جبی دا وجن آ پڑ مخی پا اور کی غرزی گی. دی وجن حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے نور کتابنو کی مراغلی نبی علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ سوک چی ایمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی نو فل یقل خیرن یا خود دا خیر خبرو کیا دی چپش. یو سڑے اللہ منی ورز دا قیامت منی نو یاد دا خیر خبرو کیا دی چپش. یو زمگا علماء لکلی او دی وانی چی سوچ کوئی نو دی خبر حقیقت بدل مخیل رازی. زمگا علماء وی کچر خبرا دا سپینو زر عمر قیمتی وی نو چپوال دا سرو زر عمر دے. یو خبر که دمر بہتر وی چی دا سرو زر سپینو زر عمر قیمتی وی خو چپوال دا د سرو زر عمر قیمت لري. اور رب العالمین فرمایلی دی قران پاک کہ ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. وای بنی آدم چې څه خبره کوي فرشتي ور سره تیار ولاړ دی او دا لیکي. دیو جن دا اهل علم یو قول چې ارس لیکي او کاغذ لیکي چې هغه سره د ګناه او د ثواب تعلق دی نو صحیح قول دا دی چې څه وینو لیکي لکه ډوډۍ اخرى او مخرا او راشه او لار شلا ټول لیکي. دغه قول علماء لیکلی چې بیا ته هغه خبرې لری کړې شي چې کوم تعلق د ثواب او د عذاب سره نه ده هر شی لیکلې کی. الله وای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. دیو جن صحابی نبی علیہ السلام تراغلو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ راغ د ترمذی شریف حدیث ته او نبی علیہ السلام ته یا رسول الله من نجات. اے دا اللہ حبیبا نجات او خلاصے با پس ملاوی صحابہ و سردائے و فکر لکنن زمون دا طول فکر دا دنیا دا دی جوڑ دے بس دا سوچ دے چی سوک دا سے مشورہ را کی چی بس دا دنیا مال او دولت پیڑے صحابہ دا فکر چی دا اللہ دا عذاب نو پس خلاصی گو. نگور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرتسوئی امسک علیک لسانک وی جب دے سنبال کا نجات غواڑی جب دے سنبال کا ولیسا کا بیت او چکل دے فتنو دور دے بس پل کور کے ناسے بار مروز او دارنگی درے ما خبر ورتا کئی پخ پل گناہو نو جاڑا اور درے خبری ورتا ہوکے جب سنبال کا دے فتنو وقت دے نو بس کور کے ناسے چکل بار راوتو کستا دی ایمان خطر دا پخ پل گناہو نو بانے ہو جاڑا او بے ورتا بے خبردار دیر لرے دا خلقو نا دا اللہ ناغسو کی چی دا غزل سخوی. او حدیث کی راغلی زړه سختی کی پډېرو خبرو سره چې کم سړې ډېر غړي دیو جن علماء لیکلي وې د مقبولیت عند الله علامه سره څومره چې یو سړی الله سره تعلق جوړي دومره راغ جب وس کی سنبالي دا د مقبولیت عند الله علامه پډېرو خبرو سره زړه سختی او د چا زړه چې سخت وي نو هغه د الله رب العزت نړیر لري. او یو حدیث پاک کی راغلی یو حدیث پاک کراغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائلی دی وی ان ابغض الناس الی اللہ دیر پا خلقو کی چی دا اللہ بدی شی غسوک دے آغا سڑے چی دا خلین فحش او بیکار خبری رو بس بیکار فحش خبری دا غیبت دا چغلی. مونگو تاسو کو سو چکو کنا ننن معاشرہ زمونگ دا سے جوڑا دا ککور کی سڑے ناس دے دکان کی ناس تردی چی جماعت کی ممخلہ سنبالنا دا کہ یو مسلمان مرده ته قبر کنو هغه وخت مون خلا سنبال لر نو ټول رضیا غیبت دی یا چغلی دا د بل سپکاوی دی تفحش وی او بیکار کلام وی. د دې وجنه ار وخ الله رب العزت نه دا سوال پکار دی چې الله مونږ د جبې د شر نه پامنو مانو ساتي او خپل جبې سنبالول پکار دی. ګوره دا د جبې یو نقصان د وجنه څومره سزا ذکر کا بیا ګوره یې ورته والذین ها کسان یرمون المحسنات چې بدنامی د زنا او لګي پاغ نفسونو پاکو باندې ثم لم یاتوا باربعۃ شهداء او بیا راتلون کی پسلور گواہانو سرا فجلدوهم نوی وحی ثمانین جلدتن اتیادری ولا تقبلو لهم شہادتن ابدا مقبل وید دوی گواہی امیشا. ویدہ سزا دی اتیاد درو نہ خطرناک چی او سڑی پا مسلمان زنانا و نارینا تحمت لگو لے او سبا عالم تراغ چې ما خمیاش لیدلې رمضان او د اختر نا ورته وی جنا ستانه ده قبول سبا د نکاح په گواہی کې ناس نه غته ویره تل رشه ستاره گواہ هیڅ قسمه گواہی ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا مقبل وی دا غی گواہی همیشه و اولائک هم الفاسقون او دغه خلق هم دوی دی نافرمان الا الذين مغرا کسان تابو چتو بیوستا من بعد ذالک پس دینا و اصلحو او خپل احوال او اعمال درست کل فان الله غفور الرحیم بیشک اللہ ډیر بخون کے او مہربان دے. پدی اول رکو کی د دفع د فحشا د پارا غسلور قوانین الله ذکر کول باغی کی غدری ذکر شل او دا سلورم دے فرمائی د آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا والذین حق کسان یرمون ازواجہم یرمون ازواجهم چی بدنامیو لگوی د زنا پخلو بی بیانو بانے ولم یکن لهم شہداء او نوی داغوی دا پار گواہان الا انفسهم مگر خپل زانونا فشہادت احدہم نو گواہی دیو داغوی اربع شہادات باللہ سلور زلی گواہی دا باللہ پنم دا اللہ انہو چی بے شک دا سڑے لمن الصادقین خام خاد رشتنو ندے والخامسۃ او پینزم زلبان بوئی ان لعنۃ اللہ علیہ چی بیشک لعنت دا اللہ دیوی پدی خاون ان کان من الکاذبین کچری وی دے دا دروغ جنونا دا کم نسبتی چخپلی بی بی تکڑے دیکھ دغه حکم ذکر کئی گرمخ کی در لطیر شل چی اوپردی نارینا یا زنانا پاک دامن بانی سوک تحمتو لگئی لدنب د سلور گواہانو مطالبہ کی گی کہ سلور گواہان پیش کل نو پاغی بانی بحد جاری شی او کہ پیش نکل نو دیب باقاعدہ اتیا دوری والے کی اس گور پردئی معاملہ کی کہ او سڑے گواہان پیش کو لشی خدا معاملہ بد قاضی او د حاکم او خلیفہ وان نی پیش کی او نک گواہان نی نو دیب دین چپ پاتش خو العیاذ باللہ کہ او سڑے پخپل کور کدا سے معاملہ او گوری نو کاغه چپ کیگی او می وخت نه تیریگی او کوی نو داغنم د سلور گواهانو مطالبه را نو دا الله رب العزت یو خپل رحم او کرم رولی گلو او د خزی او د خاون په منځ کې کدا سه معامله راشي نو دا آسان تیاد الله دے طرف نرال. لکه ابن کثیر ذکر کړیو د آیات مبارکه په تفسیر کې آ فرمای وی هاذه الایه الکریمه فیها